امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اغتنم فی فراغ فضل رکوع عسى ان یکون موتک فلکتا. فرماتے ہیں اگر کچھ فرصت میسر ہے, اگر کچھ فرصت میسر ہے تو اللہ کے لیے رکعتیں ادا کر. کچھ معلوم نہیں کہ تیری موت اچانک آ جا. اتنا پیارا عمدہ اور اعلیٰ شعر, دوبارہ ترجمہ سن لیجیے. اگر کچھ فرصت میسر ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ رکوع کر کے اس فرصت سے فائدہ اٹھا لے. کچھ معلوم نہیں کہ تیری موت اچانک آ جائے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے ہم گزشتہ درس میں یہ بات سن رہے تھے کہ اللہ مالک نے جہاں بدکاری کو سنگین گناہ قرار دیا اور اس سے بچنے کا حکم دیا, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی تدبیریں بتلائیں کہ اگر انسان ان تدبیروں پر عمل کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے برائی سے بہت دور ہو جائے. آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے جو تدبیریں برائی سے بچنے کے لیے عرض کرنا ہے ان میں سے پہلی تدبیر جو ساتھی نوٹ کرنا چاہے نوٹ کر لیں, ان میں سے پہلی تدبیر کہ میں آپ اور جو کوئی اس برائی سے بچنا چاہے وہ اپنے اندر ایمان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں, نیکی کی مجلسوں میں بیٹھے, کتاب و سنت کی باتیں سنیں, جنت اور دوزخ کے حالات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل و کرم سے جہاں ایمان ہوگا وہاں سے برائی بھاگ جائے. اس بارے میں جو بہت سے واقعات ہیں, ایک واقعہ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی مرتب بڑے ہوشیار بہت ایکٹیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ تم نے مکہ میں جانا ہے چوری چوری, اور وہاں جو مسلمان مکہ والوں کی قید میں پھنسے ہیں انہیں چوری کر کے لانا ہے. اپنے مشن پہ ایک دفعہ جاتے ہیں, رات کا وقت ہے, چاندنی رات ہے, مکہ کی بستی میں پہنچتے ہیں, دیوار کے سائے سڑ میں چلتے ہیں, دور سے آواز آتی ہے مرسد, اے دیوار کے سائے سائے میں چلنے والے تم مرسد ہو؟ جواب میں کہتے ہیں ہاں مرسد ہو. رات کا وقت ہے, تنہائی ہے, آواز کے بعد جب کہتے ہیں کہ میں مرسد ہوں تو آواز دینے والی ایک عورت ہے, اور وہ عورت اس کا نام ہے عناق، عین نون الف قاف. وہ عورت کہتی ہے اهلا ومرحبا حلم بك عندنا الليله. مقصد اهلا وسهلا، خوش آمدید، آج رات ہمارے ساتھ بسر کر. آواز دینے والی کون ہے؟ اسلام لانے سے پہلے مقصد کی سہیلی. جب اسلام نہیں تھا تو ہر بات ممکن تھی. اب مقصد کا جواب کیا ہے؟ ایک مقصد پہلے تھا اور ایک مقصد وہ ہے جس کے سینے میں اب ایمان داخل ہو چکا ہے. اور ذرا غور فرمائیے جواب سننے سے پہلے. آواز دینے والی ان کی سہیلی اور مقصد، اور وہ رات کی تاریکی میں تنہا، تیسرا کوئی نہیں ہے تو اللہ ہے. مقصد کا جواب کیا ہے؟ یا عناق ان اللہ قد حرم الزنا. اے عناق، تو میری سہیلی تھی لیکن اب میں مقصد اللہ کا غلام بن چکا ہوں. میرے سینے میں اللہ کے فضل و کرم سے ایمان آ چکا ہے، اور جس اللہ پر ایمان لایا ہوں اس نے بدکاری کو ہرا دیا. اپنے آپ کو توجہ فرمائیے، بات کروی ہے لیکن ہے ہمارے متعلق. میں اور آپ سب چاہتے ہیں، میری نگاہ میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے گھروں کو اس برائی سے پاک کرنا نہ چاہتا. سب چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایمان کی بہار لانے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے اہل و عیال کو ایسی راہ پہ لائیں جو ایمان والی ہے. ایسے وسائل اور اسباب اور ماحول مہیا کریں جس میں ان کے ایمانوں میں ترقی ہو. دوسری تدبیر آج کے درس کی، ہائے میرے اللہ، پتہ نہیں کون بچا ہے اس دوسری تدبیر کے اعتبار سے. جو شخص یہ چاہے کہ وہ اس کی بچیاں، بچے، گھر والے برائی سے بچ جائیں، وہ اپنے آپ سے اور اپنے اہل خانہ سے گانے کو ہزاروں میل دور ہے. گانا ہم مانے نہ مانے، بگلے کی طرح ریت میں اپنے سر کو چھپا لیں گے تو شکاری اندھا ہو جائے، ناممکن. گانا عقل و فہم والے، علم و بصیرت والے، انہوں نے اس بارے میں بہت کچھ سیکھا. انہوں نے بیان کیا ہے کہ انسانی جذبات کو ابھارنے میں گانے کا اثر وہی ہے جو شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کا. بلکہ بعض نے تو یہاں تک لکھا کہ گانے کا اثر شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں سے بھی زیادہ ہے. اس بارے میں جو بہت کچھ عقل و بصیرت والوں نے لکھا، ان میں سے ایک یزید بن ولید فرماتے ہیں یا بنی امیہ ایاکم والغنا فإنه ينقص المروءة ويزيد في الشهوة. اے بنو امیہ، اللہ نے اقتدار تو دیا ہے، اب گانے سے بچ جانا. گانا مردانگی میں اخلاق میں مروت میں کمی کرتا ہے، شہوت میں اضافہ کرتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَنُوبُ عَلِ الْخَمْرِ، گانا وہی کام کرتا ہے جو شراب کرتا ہے. وَيَفْعَلْ مَا يَفْعَلُ السُّقْرِ، انسانی مزاج میں جو طوفان نشہ آور چیزیں بقا کرتی ہیں وہی طوفان گانا بقا کرتا ہے. فَإِن كُنْتُمْ لَا لُبَّ فَاعِلِينَ فَجَنِّبُوهُ النِّسَاءَ، اگر تم نے گانا ضرور ہی سننا ہے تو اپنی عورتوں کو گانے سے دور کر لے. فَإِنَّ الْغِنَى دَاعِيَةُ الزِّنَا، یہ جو گانا ہے یہ بدکاری کی دعوت دے گا. اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سن چکے. تیسری بات آج کے درس کی، میں آپ اور جو یہ چاہے کہ وہ اور اس کے اہل عیال برائی سے بچ جائے، وہ اپنے گھروں کو فحاشی سے پاک کرے. پروگرام گندے، میگزین گندے، ڈائجسٹ گندے، لٹریچر گندا، تو پڑھنے اور دیکھنے والوں کے ایکشن پاک ہوں تو کیسے ہوں؟ اچھا پاک ہے. میرا اور آپ کا اپنے متعلق گمان یہ ہے کہ ہم بڑے ویل ایجوکیٹڈ، کہاں ہے ہماری تعلیم؟ تعلیم تو دور کی بات، ہماری عقل کہاں ہے؟ مسلمہ حقیقت ہے، جو دیکھیں گے جو سنیں گے وہی کام ہمارے ہاتھ اور پاؤں کریں. کیوں ڈاکٹر، ہم فیڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو آنکھوں کے ذریعے، فیڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو کانوں کے ذریعے. یہ ساری چیزیں جب اندر جاتی ہے تو رد عمل کے طور پر جو ہوگا وہ اس کے مطابق ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ اتنی موٹی بات، ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں نہیں، ہمارے بچوں کی تربیت بڑی آلہ. شیطانی ڈائلاگ، شیطانی ڈائلاگ، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. قرآن کریم میں فحاشی کی اشاعت کرنا انتہائی سنگین جرم اللہ نے قرار دیا. سورہ النور کی آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. توجہ سے آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے اور گھروں میں جا کے سورہ النور کھول کر آیت نمبر 19 خود بھی پڑھنا اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا. لفظی ترجمہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمانداروں میں فحاشی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں. بقیہ ترجمہ سننے سے پہلے مجھے اجازت دیجئے کہ ذرا بات کھول لوں، اللہ نہ کرے اللہ مجھے ایسے پیسے نہ دے، مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ دے ایسے پیسے، میں تو سودا بیچوں، D12 E12 اتواس میرا بڑا نفع ہوا، اب تحفہ خرید کے لے کے جا رہا ہوں، بیوی بچوں کے لیے کیا. شیطانی ساز و سامان، اس کی گندگی آئے. اس آیت کریمہ میں میرا ذکر ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں ہم قرآن کریم کس کے لیے پڑھتے، لوگوں کے لیے؟ رسی ترجمہ، کرواہ دیکھیے کہ ہم پہ چسکا ہوتا ہے کہ نہیں. یقیناً وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے. ایمان والے تو بات کی بات ہے, اپنے اپنے کنبے کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بڑے اعلیٰ کوالٹی کا لائے. اور پھر اللہ کے آداب کو دعوت دینے کے لیے اوپر جھنڈا بھی لگاتے ہیں تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہ جائے. میں اللہ کی قسم اللہ ایسے کرے, مقصد دل دکھانا نہیں, مقصد کہ ہم کہاں پہنچے, اتنی گندگی میں ڈوبے ہیں اور سمجھتے ہیں معمولی بات ہے. اور شاید میرے ایسے ناراض بیان کرنے والوں کی کمزوری, وگرنہ کتاب و سنت میں تو کوئی اس بارے میں الجھاؤ نہیں, صاف ستھری باتیں. اور صاف ستھری کیوں نہ ہوں, ہمارا اللہ چاہتے ہیں, ہمارے اللہ چاہتے ہیں کہ ہم عذاب سے بچ جائیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ہم عذاب سے بچ جائیں. شاید نالائکی میرے ایسے بیان کرنے والوں کی ہے یا میں کچھ نہیں کہوں. ہم کدھر جا رہے ہیں, بڑے سادو سامان خریدے ہیں, کس لیے؟ کہ ہمارے گھروں میں فحاشی پھیلے. پھیلے نہیں بلکہ پھیل چکی ہے. اگر ہم ایسے کر رہے ہیں, دیکھیے چپ کر جاؤ, اگر ہم ایسے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمارے نکالنے کا وعدہ, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ہم ہی کے لیے, اور یہ کہ میں ہی لگا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں, عربی گرامر کے مطابق یہاں تقدیم و تاخیر ہے, جو الفاظ بعد میں آنے چاہیے تھے وہ پہلے ہیں, اور جب الفاظ پہلے کے بعد اور بعد کے پہلے میں آئے تو ہی کا نام پیدا ہوتا ہے. فرمایا ان ہی کے لیے کیا ہے, عذاب نہیں کہا, اس کے بعد کچھ اور بھی کہا. کیا ہے؟ عذاب علیم ہے. ہائے, اس عذاب کو اللہ دردناک کہیں تو کیسے ہوگا؟ دانش اٹھو, یہ میرا بیٹا کہے کہ ایسا مکہ ماروں گا کہ دردناک ہوگا, اتنا مکہ ہوگا, اس کی طاقت کے مطابق ہی ہوگا. اب میرے بھائی یہ کہیں گے دردناک مکہ ماروں گا, دونوں کے مکوں میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور جس عذاب کو اللہ دردناک کہہ رہے ہیں وہ کتنا شدید ہوگا, ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, لیکن ماننا ہم نے کوئی نہیں. پنجابی میں جتنے پرنالا ہے اتھی رہے, جتنا مرضی شور پا لو, لڑائی میں جھگڑے میں پرنالا اتھی رہے ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے ساتھ معاملے میں اگر پرنالا نہیں رہا تو پھر ہماری خیر ہوگی؟ ان کے لیے دردناک عذاب. اور بعض لوگ کہتے ہیں چلو آخرت میں صحیح, دنیا میں مزے تو کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے اس بات کا بھی جنازہ نکال دیا, پھر دنیا والآخرہ انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. کہاں؟ دنیا میں اور آخرت. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. تو تدبیر نمبر تین یہ رہی کہ برائی سے بچنے اور اپنے اہل عیال کو بچانے کے لیے اپنے گھروں کو ہر اس چیز سے پاک کریں جو فحاشی کو عام کرے. کیا کیا کرتی ہے؟ سارے ساتھی یا اکثر ساتھی اس کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. نمبر چھ, وقت ہو چکا ہے, اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو ایسی تمام باتوں سے بچائے جو مجھے اور آپ سب کو ہمارے اہل و عیال کو برائی کی طرف کھینچنے والی ہیں, اور ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے جن سے میں آپ اور ہمارے اہل و عیال برائی سے مکمل طور پر دور ہو جائے. اے اللہ جتنی زندگی آپ نے ہمارے مقدر میں کی ہے اپنے فضل و کرم سے برائی سے ہمارے دامنوں کو پاک رکھنا, اور اے اللہ ہماری اولادیں ہمارے جگر کے ٹکڑے اور ٹکڑیاں ہمارے گھر والے ان کے دامن بھی اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ برائی سے پاک رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.